Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. Ve'haya Hashem Lemelech על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד הוי ננאי ננאי ננאי ננאי ננאי ננאי ננאי ננאי ננאי ננאי ננאי ננאי ננאי ננאי השם מלך השם מלך השם ימלוך Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Va'ed. Ve'haya Hashem Lemelech, Al Kol Ha'aretz, Hayom Ahu Yeh Hashem Echad, Shmo Echad, Hoy Ve'haya Hashem Lemelech, אחד ושמו אחד אוי נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה אוי נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה שם אחד ושמו אחד אוי והיה השם למלך